99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartek, 8 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poszerzony skład sędziowski dopiero pod koniec września będzie decydował o areszcie dla Marcina Romanowskiego. Hezbollah może zaatakować Izrael w ciągu kilku dni, podaje, powołując się na wywiad telewizji CNN. Prawie 300 interwencji strażaków przez popołudniowe burze w województwie śląskim. Na początek jednak Paryż na olimpijskim torze bez medalu kolarzy. Nieco wcześniej niż planowano odbył się pojedynek o brązowy medal zapaśnika Arkadiusza Kubycznycza. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem. Czy mamy powody do radości? Niestety nie mamy powodów do radości. Arkadiusz Kubycznycz przegrał z Żanem Beleniukiem 1-3. Przegrał na punkty. To Arkadiusz zdobył pierwszy punkt, przymusowy parter, no ale potem inicjatywa po stronie Żana Beleniuka, syna Ruandyjczyka i Ukrainki. Niestety Polak przegrywa, nie ma medalu. Jego trener Włodzimierz Zawadzki, mistrz olimpijski w zapasach z Atlanty 9-6. No, rozgoryczony, zły, bo tam była sytuacja taka, że Ukrainiec uderzył przez przypadek, oczywiście w ferworze walki, głową Kubycznycza. Polak kończył ten pojedynek walcząc z owiniętą bandażem głową, no ale po prostu tym razem się nie udało. Szkoda, ale mam na pocieszenie bardzo ciekawą informację ze stadionu olimpijskiego, gdzie odbywają się dzisiaj kolejne biegi lekkoatletyczne. Klaudia Kazimierska pobiegnie w finale biegu na 1500 metrów. 4 minuty 21 to jej czas. Co ciekawe, w drugim półfinale biegła Weronika Lizakowska. Ustanowiła rekord Polski 3:57,31, ale nie wystarczyło to do awansu do finału na półtoraka. Szkoda, szkoda, szkoda. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Poszerzony skład sędziowski będzie decydować o ewentualnym areszcie tymczasowym dla Marcina Romanowskiego. Zajmie się tym dopiero po 23 września, bo urlop ma sędzia, który wnosił o poszerzenie składu, informuje rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Nie ma w tym żadnego spisku, ponieważ do wczoraj nie był pewny skład, prawda? No bo mieliśmy wniosek o wyłączenie sędziego. Również, jak rozumiem, pan sędzia, zastanawiając się nad tą sprawą, podjął decyzję, rozważył całą złożoność tej sprawy i zasygnalizował, że rozważa wystąpienie i dzisiaj podtrzymał wniosek o wylosowanie składu dodatkowego z uwagi na zawiłość tej sprawy. Dzisiaj odbyło się losowanie i mamy wylosowany skład. Decydować będzie trzech sędziów. Prokuratura Krajowa chce aresztować Marcina Romanowskiego, wiceministra Sprawiedliwości w rządzie PiS w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jej wniosku nie uwzględnił sąd pierwszej instancji, wskazując na immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Hezbollah prawdopodobnie zaatakuje Izrael w ciągu najbliższych dni bez pomocy Iranu. Takie informacje podaje telewizja CNN. Stacja powołuje się na informacje z dwóch źródeł w amerykańskim wywiadzie. Według pierwszego Iran wykonał już pewne przygotowania do ataku, ale jeszcze nie takie, jakie w ocenie wywiadu byłyby prowadzone przed poważnym uderzeniem na Izrael. Drugie źródło CNN zaznaczyło, że w przeciwieństwie do ciosu Iranu, atak Hezbollahu może nie być poprzedzony wyraźnymi sygnałami. Nie jest też jasne, czy obie strony są zgodne co do planów dotyczących uderzenia. Izrael spodziewa się zapowiadanego przez Iran i jego sojuszników odwetu za zabicie przywódcy Hezbollahu Fauda Shukra i politycznego przywódcy Hamasu Ismaila Haniego. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że Izrael przekazał Hezbollahowi i Iranowi, iż jakiekolwiek straty wśród cywilów będą przekroczeniem czerwonej linii, co doprowadzi do odpowiedzi. Blisko 300 interwencji odnotowała do tej pory Straż Pożarna w związku z burzami, które przechodzą w województwie śląskim. Do 18 najwięcej zgłoszeń, prawie 200, było w Dąbrowie Górniczej. Dotyczyły głównie wypompowywania wody. Straż Pożarna informuje, że nikt nie ucierpiał. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do północy. Tropikalna burza Debbie, która jako huragan w poniedziałek uderzyła we Florydę, jest na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Żywioł dalej zagraża Karolinie Południowej i Północnej.

Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 8. Klub Trójki. To jest audycja, w której poruszamy ważne społecznie tematy i rozmawiamy o nich przy Państwu i z Państwem. Ta audycja, w której udział słuchaczy Państwa jest bardzo istotny. Liczę na maile pisane na klub@polskieradio.pl i na telefony 22 i 7 trójek. To telefon do studia. Audycję realizuje Maciej Załęcki, przygotował ją Józef Niewiarowski. Ja nazywam się Michał Matus. Dobry wieczór. Tematem dzisiejszej audycji jest kontakt człowieka, pacjenta z szeroko pojętą służbą zdrowia. Nie o samym leczeniu jednak będziemy dzisiaj mówić, ale wszystkim dookoła leczenia w pewnym sensie. W studiu są ze mną Urszula Łaskawiec, redaktor naczelna magazynu Patient Experience Manager, która pracowała dla kilku wielospecjalistycznych placówek medycznych. Była liderką infolinii opieki medycznej w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Prowadzi też szkolenia z Patient Experience, czyli z doświadczenia pacjenta i tego, jak patrzeć na służbę zdrowia oczami pacjenta właśnie. Jest z nami też Piotr Kuskowski, twórca pierwszego w naszym kraju projektu, w którym kompleksowo przebadano doświadczenia pacjentów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dyrektor do spraw marketingu i strategii Siemens Healthineers w Polsce. Ja chciałbym, żebyśmy na początek może wyjaśnili, czym jest to doświadczenie pacjenta z waszej perspektywy zawodowej. Może najpierw panią Urszulę Łaskawiec poproszę. Czym jest to doświadczenie pacjenta? Tak naprawdę mówi się, że cała ta filozofia patient experience jest tak naprawdę takim podejściem i spojrzeniem na to, że my jako pacjenci łapiemy doświadczenia na różnych punktach styku z placówką medyczną. I przede wszystkim to, na czym mi bardzo by zależało, to żebyśmy spojrzeli sobie na to, że jako pacjenci nie jesteśmy tylko w dwóch punktach, albo na rejestracji, albo w gabinecie, tylko że cała nasza podróż od szukania pomocy, od diagnozowania, szukania placówki medycznej, to jest pewna taka podróż, podczas której my łapiemy, właśnie zbieramy różnego rodzaju doświadczenia. I teraz, jeżeli te doświadczenia będą głównie pozytywne, no to takie mamy opinie o placówce i o systemie opieki zdrowotnej. Jeżeli więcej tych doświadczeń mamy negatywnych, no to tak też budujemy sobie później opinię. Więc tak naprawdę nasze doświadczenia jako pacjentów to są wszystkie te nasze doświadczenia łapane przez całą tą naszą drogę jako pacjenta. A jak wygląda sytuacja z perspektywy na przykład zajmowania się radiologią i tym doświadczeniem pacjenta? Co tam się dzieje, jeśli chodzi o te doświadczenia pacjentów? Dzieje się bardzo wiele i radiologia jest takim wdzięcznym obszarem do kształtowania doświadczeń pacjenta. Znaczy radiologia, czyli diagnostyka obrazowa inaczej. Jest tam bardzo ważny komponent technologiczny i ta interakcja z technologią jest ważna i może być bardzo pozytywnym elementem, ale też może być negatywnym, jeżeli o to źle zaprojektujemy. Jest interakcja z personelem medycznym, ale to właściwie nie tyle lekarzami, co technikami i techniczkami elektroradiologii. Bardzo ważna jest przestrzeń, w którym to wszystko się odbywa. Jest to też taka usługa medyczna, no jednak dość wystandaryzowana, więc ona jest takim dobrym polem do popisu, do projektowania doświadczeń pacjenta od samego początku, kiedy lekarz kierujący kieruje nas, nie wiem, na badanie rezonansu magnetycznego, do momentu, w którym otrzymujemy opis radiologa czy radiolożki i no, zaczynamy na przykład terapię. Długa ścieżka, ale taka bardzo skondensowana, bardzo wiele tam się dzieje po drodze, bardzo wiele rzeczy, które można po prostu ukształtować z myślą o odczuciach pacjenta. Jak projektuje się takie doświadczenie pacjenta, które jest takim doświadczeniem pełnym spokoju, zrozumienia i jakiejś takiej wiary, że ta procedura medyczna, którą będziemy musieli przejść, jest procedurą, która jest nam rzeczywiście potrzebna. Jak to się robi? Od czego się zaczyna? Przede wszystkim no, należy w ogóle zacząć od projektowania i bardzo fajnie, że to pada, dlatego że ja mam wrażenie, obserwując jednak branżę medyczną, że trochę te doświadczenia bywają przypadkowe i nie są właśnie projektowane i my nie mamy takiego poczucia, że my możemy to zaplanować. A przede wszystkim trzeba brać pod uwagę to, że pacjenci no nie objawiają nam się w placówce od tak po prostu, bo się w niej nagle pojawili, tylko właśnie szukają najpierw kontaktu z placówką, więc muszą się do tej placówki jakoś dodzwonić. Ważne jest, żeby spojrzeć na wszystkie punkty styku i na wszystkie elementy po drodze, przez które będzie pacjent przechodził, jeżeli ma być naszym pacjentem, jeżeli ma z usług naszego szpitala czy naszej przychodni korzystać. I przede wszystkim przy projektowaniu powinniśmy sobie wziąć na warsztat wszystkie pozytywne rzeczy, które mogą się wydarzyć, wszystkie negatywne rzeczy, które mogą się wydarzyć i tak naprawdę powinniśmy pamiętać o tym, kto będzie miał kontakt z naszym pacjentem. I tutaj też mam wrażenie, że zawsze zakładamy, że to będzie albo tylko zespół rejestracji, albo ten zespół medyczny, czyli pielęgniarki i lekarze i trochę zaniedbujemy takie patrzenie globalne na placówkę, że przecież ja przekraczając próg mogę trafić na panią salową, panią, która sprząta, mogę trafić na jakąś panią księgową i też mieć z nią jakąś interakcję i na tej podstawie budować doświadczenia. Więc fajnie jest też przejść sobie samodzielnie taką ścieżkę, żeby zobaczyć, jak ja jako pacjent trafiam, na jakie punkty trafiam i co się na tych punktach dzieje, bo mam poczucie, że no wiele placówek w ogóle nie ma takiej świadomości. Czyli po pierwsze nie podchodzi do projektowania, a po drugie nie zastanawia się, co jako pacjenci zastajemy w tych danych progach. A jak wygląda sytuacja, i tu właśnie kieruję to pytanie do Piotra Kuskowskiego, który jest twórcą pierwszego w naszym kraju projektu, który jest poświęcony tym doświadczeniom pacjentów i je kompleksowo przebadał. Zastanawiam się, jak to wygląda w Polsce właśnie z tej perspektywy doświadczenia pacjentów. Jakie są te doświadczenia pacjentów w Polsce? Znaczy, tu trzeba zasadniczo rozdzielić dwie rzeczy. Doświadczenia z systemem ochrony zdrowia, które są z gruntu negatywne, tak, i bardzo źle oceniane. I doświadczenia z poszczególnymi świadczeniodawcami, czyli szpitalami, placówkami medycznymi, przychodniami, nie, centrami diagnostycznymi czy punktami pobrań, które są już umiarkowanie pozytywne. To znaczy, no, trzeba pamiętać, kiedy już usługa medyczna się odbędzie, tak, kiedy dostaniemy to, czego potrzebujemy dla naszego zdrowia, no to z siłą rzeczy jesteśmy mniej lub bardziej usatysfakcjonowani, bo swój cel osiągnęliśmy. Ale to nie zmienia faktu, że jest cała masa negatywnych doświadczeń jakby pomiędzy instytucjami, w których się poruszamy w systemie ochrony zdrowia. Tak? Pomiędzy, nie wiem, POZ-em, tak, a lekarzami czy lekarkami specjalistami, a szpitalnictwem, a diagnostyką, potem terapia. Tam jest bardzo wiele instytucji, bardzo wiele osób, tam brakuje spójności i pacjenci to doskonale widzą. Oczywiście te doświadczenia są bardzo różne w zależności od tego, o jakim obszarze ochrony zdrowia mówimy. Tak? Dajmy na to w hospitalizacjach, takim absolutnie fundamentalnym, złym doświadczeniem jest brak zrozumienia tego, co się dzieje na każdym kroku ścieżki pacjenta, bo nie chodzi tylko o leczenie, tak, tylko całej ścieżki pacjenta. Kiedy wchodzimy do szpitala, już na wstępie zazwyczaj nie wiemy zupełnie, co mamy ze sobą zrobić. Tak? Nie mówiąc o tym, że jeszcze zazwyczaj nie wiemy, jak do tego szpitala tak naprawdę się dostać. Tak? Więc to już wcześniej to się zaczyna. Jest sporo problemów ze zrozumiałością komunikacji. Jest oczywiście cała masa problemów z takim fizycznym komfortem przebywania w szpitalu. Tak? Już nie chcę tutaj powtarzać tych obiegowych opinii o okropnym szpitalnym jedzeniu, tak? No, ale to było jasno wskazywane przez ludzi, których ankietowaliśmy. Tak? Po takie problemy nieco głębsze, tak? Które na pewno dużo trudniej zmienić, czyli na przykład to, że kiedy pacjenci odczuwają lęk, odczuwają niepewność, mają wątpliwości, no nie mają poczucia, że jest tam w ogóle po tej drugiej stronie ktokolwiek, kto by się tym zainteresował i próbował coś z tym zrobić. W przeciwieństwie na przykład do zarządzania bólem, który jest, no, powiedzmy, tak nieco bardziej mechaniczną czynnością, tak, i bliższą świadczeniodawcą, choć to też jest całe mnóstwo problemów, tak. Całe szczęście nie jest masowym zjawiskiem. Brak szacunku, traktowanie z jakimś takim sposób pozbawiony zupełnie szacunku. To się zdarza i każdy, powiedzmy, 5% pacjentów, która to napotyka, to jest wielka niesprawiedliwość i tego w ogóle nie powinno być, tak? Ale źle by było, gdybyśmy myśleli o polskiej ochronie zdrowia jako miejscu, w którym to jest częste zjawisko. No nie do końca, tak? To jest te kilkanaście procent pacjentów, które na to napotyka. Tak jak mówiłem, nie powinno tego być w ogóle. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby to zmniejszyć, ale to nie jest taki obraz ochrony zdrowia, jaki potocznie widzimy w mediach. Oczywiście inaczej jest w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, inaczej jest w POZ-cie, tam są inne wyzwania, no ale to moglibyśmy całymi godzinami o tym opowiadać. Ale ja jeszcze tutaj dodam, dobrze, że mówimy też o tej komunikacji i o tym tym, że pacjenci się czują właśnie zdezorientowani i zagubieni, bo bardzo często nie tylko w tych szpitalnych okolicznościach, ale w ogóle w okolicznościach styku z placówkami medycznymi, te komunikaty, które są wysyłane już na etapie rozmowy z rejestracją medyczną, czasami są bardzo skrótowe, czasami to są takie, ja się śmieję, że to jest klątwa oczywistości, że coś jest dla zespołu i medycznego, i administracyjnego tak oczywiste, że dla nich krótki komunikat pod tytułem to nie na tym piętrze, to gdzie indziej, to już pacjenta nagle powinno oświecić i pacjent powinien znaleźć rozwiązanie. Natomiast wcale tak nie jest. I to, na co na przykład ja bardzo silnie zwracam uwagę na szkoleniach, to jest i komunikacja oparta na empatii, i komunikacja oparta na rozwiązaniach po to, żeby ci pacjenci czuli, że oni wiedzą, co mają ze sobą zrobić, wiedzą, co się będzie za chwilę działo. A też taka ciekawostka a propos też empatii, tej komunikacji takiej z pełnią zrozumienia. Ja kiedyś robiłam sobie, przygotowując się do szkolenia, takie badanie, to było z półtora roku temu, sprawdzałam sobie opinie o lekarzach, na co najczęściej pacjenci zwracają uwagę w ogóle wypisując opinię. I ciekawostką też jest to, że wcale nie na sposób diagnozowania i czy ja zostałem wyleczony, czy nie zostałem wyleczony, tylko na sposób komunikacji w gabinecie, czyli jak ja się czułem, czy lekarz na mnie spojrzał, czy mnie przepytał odpowiednio, czy w ogóle uraczył mnie jakimikolwiek takimi grzecznościowymi zwrotami, czy tylko się czułem jak na taśmie. I jeżeli ta sfera psychologiczna nam przebija w tych opiniach, no to też oznacza, że ten obszar empatii, komunikacji jest niezwykle ważny w budowaniu doświadczeń i nie możemy też o tym zapominać w procesie leczenia, bo też istnieje szereg badań, które nam tutaj pewnie za chwilkę będziemy potwierdzać. Mówią o tym, że pacjenci, którzy czują się w taki sposób zaopiekowani, oni też mają większą motywację, żeby wracać do zdrowia i szybciej korzystają z porad lekarza albo porad, których w ogóle zasięgają w placówce, dlatego że właśnie czują, że to było skierowane do nich w bardziej zindywidualizowany sposób. Czyli można powiedzieć, że leczenie, które jest prowadzone zgodnie z tymi zasadami pielęgnowania dobrego doświadczenia pacjenta jest skuteczniejsze niż to samo leczenie, ale pozbawione tych takich, powiedzmy, empatycznych czy informacyjnych aspektów, takiej jasności? Znaczy, są takie badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy szpital ma swój rating doświadczeń pacjenta w oparciu o ankiety pacjentów, prowadzonych dokładnie tak samo wszędzie. I były na przykład takie bardzo ciekawe analizy ilościowe, które pokazywały związek pomiędzy dobrymi doświadczeniami pacjentów, a stosunkowo mniejszą liczbą takich niepożądanych zjawisk, jak, nie wiem, zakażenia wewnątrzszpitalne, powtórne hospitalizacje i inne takie klasyczne mierniki jakości opieki zdrowotnej. Oczywiście trudno powiedzieć, czy tu jest związek przyczynowo-skutkowy, bo to po prostu może być tak, że te szpitale, które są dobre od strony klinicznej i nazwijmy to operacyjne, są też stosunkowo lepsze od strony kształtowania dobrych doświadczeń pacjenta, no ale ten związek ewidentnie jest. Jeszcze jakby nawiązując do tego poprzedniego wątku, myślę, że bardzo ważne jest to, że możemy zbudować dobre doświadczenia pacjenta i zbudować satysfakcję i takie poczucie, że wszystko zadziało się tak jak trzeba, nawet jeżeli ten wynik leczenia jest zasadniczo negatywny. My robiliśmy taką analizę, co właściwie stoi za satysfakcją pacjenta, tak? No bo pytaliśmy pacjentów o, nie wiem, 30 czynników doświadczeń, tak? Oceniali bardzo, bardzo wiele parametrów tych interakcji z ochroną zdrowia i na końcu pytaliśmy, no to tak ogółem, jaka jest twoja satysfakcja z opieki zdrowotnej? Wychodzi na to, że to, czy ta wizyta, czy to badanie, czy ta hospitalizacja przybliżyła pacjenta do celu, jakim jest wyzdrowienie, wyleczenie, polepszenie stanu zdrowia, było jednym ze stosunkowo mało istotnych czynników, mniej ważnych niż na przykład to, czy komunikacja była zrozumiała, czy była tam empatia, czy był tam szacunek, czy wszystko odbywało się w komfortowym otoczeniu. Więc jakby to jest bardzo ważna chyba wskazówka też dla świadczeniodawców. Zadbajcie o to, bo możecie też dać jakby siłę, nadzieję tym, którzy no niekoniecznie się wyleczą w związku z tym pobytem u was, tak? Też ciekawe jest to, że jak badamy sobie w ogóle opinie pacjentów, którzy rzeczywiście są w toku leczenia, nie możemy zapominać o tych pacjentach, którzy przerwali ten tok leczenia właśnie dlatego, że mieli tak negatywne doświadczenia w gabinecie albo w ogóle no, nie mogli się, nie wiem, dostać do placówki albo jakaś, no też pamiętajmy o mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do lekarzy wcale nie jest taki powszechny. I jeżeli tam nałapali bardzo negatywnych doświadczeń, to po prostu czasami już machają ręką i mówią, dobrze, to po co mi to, to trudno w domowym zaciszu, jakimiś tam domowymi sposobami będą dochodzili do zdrowia. I to już zaczyna być grupa, którą tutaj warto by było też badać, czyli też to przerywanie procesu leczenia, przerywanie bycia w tym procesie, czym było spowodowane, bo bardzo często ta komunikacja jest właśnie taka, że było spowodowane szeregiem negatywnych doświadczeń, zanim jeszcze trafili do gabinetu w ogóle, albo już w trakcie bycia w gabinecie. Ja się zastanawiam, czy państwo mają jakieś historie, którymi chcieliby się podzielić z nami. 2027 trójek to jest telefon do studia. klub@polskieradio.pl to jest adres, pod który można pisać maile związane na przykład z historiami, dlaczego by nie, pozytywnych doświadczeń w polskich szpitalach. Proszę dzwonić, proszę pisać. Jeśli państwo są lekarzami, lekarkami, to też taki głos i taka perspektywa będzie dla nas bardzo cenna. Przypominam, telefon do studia 227 trójek. A ja chciałbym właśnie teraz spytać o takie dobre doświadczenie pacjenckie. Co to znaczy dobre doświadczenie pacjenckie od samego początku? No na pewno pacjenci określają dobre doświadczenia właśnie na podstawie tego obszaru komfortu psychicznego, o którym zaczęliśmy sobie mówić. Czyli jeżeli spotkali się z pełnią komunikacji, empatii, zrozumienia, już na samym poziomie też dodzwonienia się do placówki, interakcji z rejestracją medyczną, gdzie tutaj no nie oszukujmy się, ale to jest też bardzo istotny punkt, bo z jednej strony no w gabinecie czasami jesteśmy jednorazowo, a do tego punktu rejestracyjnego musimy się wrócić kilka razy, więc jeżeli tam to traktowanie jest nie najfajniejsze, no to zbieramy słabe doświadczenia. Natomiast tam, gdzie rejestracja właśnie zwraca uwagę na pacjenta, wyraża się w sposób empatyczny, mówi rozwiązaniami, tłumaczy krok po kroku, jak będzie wyglądała ścieżka, też pacjenci się czują bardziej zaopiekowani. A z takich pozytywnych doświadczeń, które ja mogę podać jako przykład, i to nie tylko w komercyjnych placówkach, ale zdarzało mi się jakby pilotować takie projekty w szpitalach, to jest wprowadzenie tak zwanego konsjerża medycznego, opiekuna medycznego. Niektórzy się trochę śmieją, że takiego anioła stróża, czyli też takiej osoby, której rolą jest nie tylko rejestrowanie na wizytę, ale przede wszystkim takie towarzyszenie pacjentowi na tej linii między rejestracją a gabinetem. Czyli jeżeli pacjent się właśnie czuje zagubiony na szpitalnych korytarzach, jeżeli pacjent nie do końca rozumie, o czym jest zgoda na badania, nie do końca wie, jakie dokumenty ma wypełnić, nie potrafi się odnaleźć w tym labiryncie korytarzy, to właśnie ma takiego anioła, który może pomóc, zwłaszcza osoby starsze z tego też korzystają, seniorzy, ale też osoby, które są bardzo emocjonalne, które są zdenerwowane wizytą albo pewną diagnozą, mają takiego opiekuna i szpitale, z którymi ja właśnie współpracowałam, które wprowadziły sobie takiego konsjerża medycznego, automatycznie dużo lepiej zaczęły wypadać w badaniach satysfakcji, bo właśnie zaczęto zwracać uwagę na to, że czułam się tam zaopiekowana. To są przede wszystkim takie sformułowania. Czułam się zaopiekowana, czułam się zauważona, czułam się zrozumiana. Więc to są te pozytywne doświadczenia, które my możemy kreować, które, zgodzę się tutaj z kolegą, powinniśmy kreować i powinniśmy planować i które możemy wprowadzać. Jak się zastanawiam właśnie nad tym zaopiekowaniem i tym poczuciem otoczenia opieką właśnie. Jeżeli miałby tym wszystkim zajmować się lekarz, to zastanawiam się, gdzie tu będzie czas na innych pacjentów. Ale to rozwiązanie takiego anioła stróża rzeczywiście jest jakimś rozwiązaniem tego problemu. To jest trudne, żeby przekonać zarząd takiego publicznego szpitala, że to jest coś, na co warto wydać pieniądze publiczne? Szczerze, to zależy, wydaje mi się, od świadomości zarządu i trochę od tego, jakie są możliwości finansowe danej jednostki, bo też nie oszukujmy się, że te finansowania w miastach większych są no, na pewno zasobniejsze niż w mniejszych miejscowościach. Natomiast to, co mnie cieszy, to to, że ta świadomość rośnie i rośnie też świadomość wśród menadżerów, że oni mogą przede wszystkim mieć wpływ na to, jak kształtowane są doświadczenia pacjentów. Rośnie świadomość menadżerów, że oni powinni pracować z zespołami, zarówno tymi administracyjnymi, czyli tutaj rozumiemy rejestracje medyczne, jak i z personelem medycznym, nad komunikacją właśnie i nad tym, żeby opiekować się i starać się tworzyć takie stanowiska. Czasami to też nie jest kwestia stwarzania nowego etatu albo próby pozyskania pieniędzy na nowy etat, tylko takiego rozłożenia sił tego zespołu, który już posiadamy, tylko no to jest znowu kwestia zastanowienia się, jakie obowiązki, w jakim czasie miałyby być wykonywane, po to, żeby wyłuskać przestrzeń na taką osobę. I to też da się zrobić, bo w takich procesach pomagałam, że z zespołu, który już teraz istniał, tak próbowaliśmy poprzekładać obowiązki i tak poszastać godzinami pracy, żeby była możliwa taka osoba, która będzie opiekunem. Więc wszystko jest do zrobienia, tylko pytanie, jak duża jest też świadomość tego najwyższego managementu, że to się musi zadziać po prostu. Pojawiły się tutaj kwestie związane z opieką nad seniorami albo osobami, które czują się zagubione. A jak to wygląda, jeśli chodzi o dzieci i zajmowanie się projektowaniem ich doświadczeń jako, jako pacjentów. Piotr Kuskowski ma w tym kontekście doświadczenie. Jak to się robi? Odwołam się znowu do radiologii, bo to jest najbliższe mojemu sercu podwórko i takie miejsce, gdzie ten proces jest do wystandaryzowania, do zaplanowania, do zaprojektowania i niekoniecznie jest tam aż taka paląca potrzeba, żeby jakby żywy człowiek krok po kroku oprowadzał, tak? No ale to doświadczenie trzeba zaprojektować. Wyobraźmy sobie badanie rezonansem magnetycznym, tak? Wykonywane u dziecka, nie wiem, 8-letniego. To może wyglądać w najgorszym scenariuszu tak, że rodzic, opiekun przychodzi z dzieckiem do centrum diagnostycznego, dostaje nagle jakieś papiery do wypełnienia. Nagle musi na przykład z pamięci wygrzebać, czy dajmy na to śruba, którą dziecko ma w nodze, jest magnetyczna lub nie i musi potwierdzić, tak? Dziecko może wejść do rezonansu, to jest w końcu gigantyczny magnes, tam nie można wejść z niczym, co jest magnetyczne, tak? Czy nie? Zaczyna się nerwowo, tak? Może być tak, że będzie wykonane w kłucie, ale bez żadnej próby złagodzenia tego dla dziecka, po to, żeby podać kontrast. Może podczas badania być podany kontrast bez opowiedzenia wcześniej tego, co się będzie działo, jakie będą odczucia. Może być tak, że nikt nie powie, że to badanie będzie trwało pół godziny, a w ciągu tego badania nie będzie nawiązywać kontaktu z dzieckiem. Tak? Może być tak, że nikt nie powie, że tam hałasuje w tym rezonansie magnetycznym i tak dalej, i tak dalej. A może to wyglądać zupełnie inaczej. Tak? Może, jeżeli zaprojektujemy to od początku do końca, to może być tak, że na przykład już na kilka dni przed badaniem rodzic dostaje w wersji elektronicznej książeczkę dla dzieci, która opowiada, nie wiem, o żyrafie Gerdzie, która ma przejść badanie rezonansem magnetycznym. Mm-hmm. Albo o owieczce Lotti, która skręciła kostkę i musi przejść badania obrazowe. Może dostać bajkę animowaną, bo dla niektórych dzieci to będzie lepsze. Czyli możemy już na wstępie zaangażować rodzica, tak? Nie każdy rodzic będzie na to gotowy, nie każdy będzie chciał, ale ta świadomość rodziców też bardzo, bardzo rośnie z czasem jakby i oni są gotowi na to, żeby razem z dzieckiem w tym uczestniczyć, tak? Możemy w czasu wysłać wszystkie ważne informacje, na które rodzic będzie musiał odpowiedzieć, tak? Możemy tak zaprojektować ten proces, że kiedy przychodzimy do pracowni, to dajmy na to na ścianach pracowni pediatrycznej już są ci sami bohaterowie, których widzieliśmy w książeczce, tak? Jeżeli była żyrafa Gerda w książeczce, to tam na ścianie przy rezonansie może być żyrafa Gerda. I to już jest coś niesamowicie takiego rozpoznawalnego przez dziecko, tak? Bardzo ważne jest, żebyśmy dziecku uzmysłowili, co się będzie działo, jak to będzie wyglądało, że to będzie wielkie urządzenie, do którego trzeba będzie wjechać na stole, że badanie będzie długie, że będzie hałas. Bo teraz wyobraźmy sobie tylko coś, że ona wydaje tak nieprzyjazne i nieprzyjemne i dziwaczne dźwięki, że pierwsza myśl człowieka, w którym leży, to jest, tam się coś psuje. No to musimy to odpowiednio wprowadzić. My na przykład w Centrum Zdrowia Dziecka robiliśmy badanie naukowe razem z profesorem Elżbietą Jurkiewicz, tam szefą radiologii, w którym badaliśmy różne interwencje edukacyjne i sprawdzaliśmy, czy one są skuteczne w redukcji lęku. I zobaczyliśmy, że najbardziej skuteczne jest, kiedy usiądzie techniczka, technik radiologii z dzieckiem, wyjmie makietę rezonansu, gdzie jest przycisk, który daje ten dźwięk, tak? Włoży laleczkę do środka, opowie o całym badaniu, jak to będzie przebiegało. Taka wizualizacja połączona z zaangażowaniem dziecka. Te dzieci były dużo spokojniejsze, miały dużo niższy poziom lęku, który mierzyliśmy, tak? Przechodziły przez badanie dużo, dużo, dużo łagodniej, dużo przyjaźniej. Jest więcej rzeczy. Sama technologia, tak? Ten rezonans może być stary, może mieć ten otwór gantry szerokości 50 cm, a może być nowoczesny i mieć otwór gantry 70 cm, co z perspektywy dziecka już w ogóle nie jest żadnym zamknięciem. Możemy założyć dziecku na głowę, nie wiem, cewkę z lusterkiem i puścić mu bajkę podczas badania. Także już nie widzi w ogóle, że jest zamknięte w stalowym tunelu, tylko widzi bajkę, tak? Możemy podczas tego badania, nie wiem, 15, 20, 30 minutowego cały czas być w kontakcie z tym dzieckiem. Przecież ma słuchawki na uszach. Możemy powiedzieć, świetnie sobie radzisz, tak? Ale to trzeba zaprotokołować. To musi być pewien standaryzowany proces wbrew pozorom. Uważam osobiście, że empatię w kontaktach też można standaryzować, też można zaprojektować, też można ubrać formę protokołu do wykonania, podobnie jak powinniśmy ubrać formę protokołu do wykonania wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem badania, które należy przekazać. Tak? Czyli takie tak trochę indywidualne podejście zgodnie z procedurą. Moim zdaniem prawdziwa indywidualizacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy wcześniej najpierw wystandaryzujemy proces. Pięknie powiedziane. Jest z nami na linii słuchacz. Dobry wieczór. Tak, trzymam. Halo, halo, dobry wieczór. Czym się chce pan z nami podzielić? No, powiem szczerze, czasami mam takie przykre skojarzenia w czasie, jak była pandemia, 2019, 20, 21, ja miałem przepuklinę, to znaczy po resekcji woreczka żółciowego, to była to było tak zwane przez, nie wiem jak to się tak fachowo nazywa, laparoskopia. I po półtora roku pękła mi po prostu pachwina, po prostu wyszła mi kiszka. No i chodziłem od lekarza do lekarza, w końcu chirurg mi dał skierowanie, że mówię, no rzeczywiście wychodzi, ale teraz nie ma możliwości przyjęcia do szpitala. To było we wrześniu, w październiku, w listopad był taki ból, że ja nie mogłem do łazienki wejść, bo ja sobie próbowałem sam to położyć. Znalazłem taki punkt, gdzie to można wcisnąć, ale moment był, że to wypadało i to mi ciągło i w żołądek, i wątroby, to straszny ból. Wezwałem pogotowie, przyjechało pogotowie, no i mówię, że mam to, rzeczywiście zobaczył to sanitariusz, mówi, wie pan, no to niech pan wstanie i pan idzie, jeszcze pretensje, że czemu se pan nie wziął taksówki, a pan tutaj są ważniejsi z pogotowia, no ale zabił mnie tam na SOR. No i dostałem zastrzyk, jeden z tych sanitariuszy się zajął, dostałem zastrzyk, to był taki ból, że czuć, jak wychodziła kiszka po prostu na zewnątrz, pachwinowa, prawostronna, to aż czułem, że zrywa mi żołądek, bo to ciągło mi wszystko. Brzmi to wyjątkowo, szereg wyjątkowo przykrych doświadczeń związanych ze służbą zdrowia. Tak. No i powiem jedno tak króciutko, żeby nie, bo może inni będą chcieli też rozmawiać. No i tam przyszedł chirurg gdzieś po półtora godziny, zszedł z góry, była godzina pierwsza w nocy, włożył mi to i powiedział, na przyszły raz jak będzie pan coś, to jeśli pan się nie umie włożyć, to proszę wziąć, wezwać pogotowie, przyjechać, to było w czasie COVID-u w ten czas. No i ja mówię, no a co mam zrobić? No niech pan sobie tak tu palcem nauczył mnie, żeby było zrobić. Minęło, przez 3-4 tygodnie dalej się męczyłem, coraz bardziej mi to szerzeło, wypadało, a w końcu tak, że już męczyłem się przez godzinę, żeby to włożyć. Znowu wezwałem pogotowie, to był grudzień, styczeń, pogotowie przyjechało, przyszedł, położyli mnie na tej bocznej sali, przyszedł lekarz, powiedział, no to bierzemy pana na salę. No to ja już byłem uspokojony, włożył mi to, poszedłem na salę, położyłem się, no po 4-5 godzinach przychodzi ordynator, mówi, łóżko musi być wolne, panu się jeszcze nic nie dzieje, to, że wypada, to panu będzie wypadało, pan sobie włoży i kazali mi iść do domu. Minęło półtora miesiąca, znowu mi zaczęło wypadać, w końcu już za czwartym razem wzięli mnie do szpitala, no i wtedy zrobili mi operację. Ale to, co ja przechodziłem przez pół roku, nawet mam w rodzinie lekarza, nie powiem nazwisko, profesor, on się aż mi współczuł, nie dało się nawet prywatnie. Ja szukałem w Krakowie, z Krakowa dzwonię, szukać, żeby mi ktoś to zoperował, żeby mi to pomógł zrobić, bo dopiero w tym samym szpitalu podjęli się operacji. No oczywiście miałem na cen, bo ja nie mogłem z uwagi na sprawy czyste w kręgosłupie. Muszę panu przerwać w tym momencie. Historia jest wyjątkowo paskudna, bym powiedział, ale myślę, że powinniśmy się przy niej zatrzymać i przeanalizować ją od takiej strony tego, jak to doświadczenie pacjenta mogłoby wyglądać lepiej. Co tu można by krok po kroku zrobić, żeby nasz słuchacz czuł się w tej sytuacji bardziej otoczony opieką, mimo że są te kolejki, mimo że ciężko jest się dostać do kolejnego lekarza? Da się to doświadczenie zaprojektować? Na pewno to, co tutaj mogłoby być pomocne, to sam sposób też komunikacji, bo to, na co głównie też zwraca uwagę nasz słuchacz, to jest i sposób traktowania, i te takie żołnierskie komunikaty, że no teraz to już kolejna osoba musi być przyjęta, więc na pewno komunikacja. No w ogóle te czasy pandemiczne były, wydaje mi się, dla branży medycznej, dla ochrony zdrowia bardzo dużym wyzwaniem, no bo też nie oszukujmy się, że lekarzy nam nie przybywa, więc wszyscy ci, którzy byli oddelegowani do tych covidowych sytuacji, no po prostu siłą rzeczy nie mogli być w tych standardowych procedurach leczniczych. No i tutaj borykaliśmy się na pewno wszyscy z dużymi wyzwaniami. Natomiast to, co tutaj mogłoby lekko pomóc w tym bardzo niełatwym doświadczeniu, to myślę, że sam proces kierowania pacjenta, sam proces komunikacyjny, no na pewno zwiększenie empatii, tak żeby on się czuł no po prostu zauważony. A jak można by poradzić sobie z kolejkami do lekarzy, które są długie, o których tutaj też słyszeliśmy, od takiej strony właśnie doświadczenia pacjenta? Gdy wiemy, że pewnych rzeczy przyspieszyć się nie da. Ludzi, którzy potrzebują pomocy jest bardzo dużo, jest ich bardzo długa kolejka, a jednak to oczekiwanie dłuży się w sposób koszmarny. Czy da się z tym coś zrobić z punktu widzenia takiego kształtowania doświadczenia właśnie? Na pewno to, co mi przychodzi do głowy, to też przede wszystkim trochę edukować pacjentów, ale też trochę edukować tą naszą ochronę zdrowia, bo kolejki też robią się dlatego, że po pierwsze lekarzy jest mało, a po drugie dlatego, że szereg wizyt też jest nieodwoływanych. Stąd też bardzo taka kampania, której ja się przyglądam od samego początku i bardzo mocno jej kibicuję, czyli kampania Odwołuje, nie blokuje, która ma przede wszystkim też nas uświadamiać, że każda nasza nieodwołana wizyta i każdy moment, kiedy my się też nie kontaktujemy zwrotnie z placówką medyczną, to jest miejsce, które my zajmujemy innemu człowiekowi. I tak naprawdę szereg wizyt i szereg takich pustych przebiegów, gdzie lekarze siedzą po prostu w gabinecie i czekają na ludzi, którzy się nie zjawili. I to nie dlatego, że z przypadków losowych typu śmierć, wypadek i tak dalej, tylko po prostu nie wierzyłam, że doczekam terminu, zapomniałam przyjść i tak dalej, i tak dalej. To są realne przypadki, które nam te kolejki wydłużają. Więc po pierwsze trochę edukacja też pacjentów pod tym kątem dbania o te wizyty, żeby jeżeli ja nie mogę przyjść, nie mogę skorzystać, to ja ustępuję drugiemu człowiekowi tak naprawdę, bo to on ma z tego skorzystać. No a z drugiej strony, też na pewno warto systemowo przyjrzeć się, ale myślę, że to już bardziej uśmiech do ministerstwa też, żeby przyjrzeć się, gdzie rzeczywiście można jeszcze się lekarzami jakoś posiłkować. Nie wiem, czy ty byś chciał się jakoś też do tego odnieść, bo to jest bardzo duże wyzwanie. Natomiast wyzwanie jest tak naprawdę po też stronie... jako pacjenci o to dbajmy. Wyzwanie jednak głównie jest po stronie operacyjnej, a nie doświadczeń pacjenta, tak? Znaczy te kolejki, one wynikają zazwyczaj z braku zasobów. Ich nie będzie więcej, tak? Znaczy lekarzy nie będzie więcej, a chorych będzie więcej, ponieważ się starzejemy jako społeczeństwo i choroby cywilizacyjne też napędzają bardzo mocno popyt na usługi medyczne, a na przykład COVID to już radiologię dobił zupełnie, tak? I koniecznością wykonywania milionów zdjęć płuc, tak? Zwykle nie jest problemem sprzęt tak naprawdę, bo tego zwykle nie brakuje w Polsce. Jest on bardzo nowoczesny. No jest oczywiście tutaj pewna doza, powiedzmy, dezorganizacji zawsze, tak, w złożonych usługach medycznych. Ja myślę, że my tak naprawdę musimy szukać rozwiązań nie po stronie doświadczeń pacjenta, tylko po stronie technologii, tak, i szukać miejsc, w których te kadry medyczne, które są pod olbrzymią presją w tym momencie i będą pod coraz większą presją, zdjąć nieco z ich barków ciężar pewnych rutynowych zadań, tak? Z jednej strony poprzez jakby zdejmowanie z nich obowiązków administracyjnych, tak? I to jest bardzo ważne, żeby lekarze, lekarki nie zajmowali się administracją. To jest największe marnotrawstwo ochrony zdrowia w skali globalnej. To powinno być eliminowane z największą brutalnością. My jesteśmy w ogóle chyba też jednym z ostatnich takich krajów, gdzie lekarz nie ma asystentki medycznej, która rzeczywiście za niego spisuje i odciąża go od takich fizycznie wykonywanych rzeczy związanych właśnie, jak wspomniałeś, z administracją, z dokumentacją, bo tam lekarz ma leczyć, diagnozować, sprawdzać. No i ewentualnie, jeżeli tam operacyjne kwestie, to operować. Natomiast my takiej asysty w gabinetach jeszcze nie mamy. No a z drugiej strony musimy się otworzyć na tą technologię, która zautomatyzuje pracę lekarzy, lekarek, która wesprze ich tak narzędziowo, typowo, która po prostu przyspieszy ich pracę, tak? No wydaje mi się, że bez sztucznej inteligencji żaden system opieki zdrowotnej nie przetrwa kryzysu demograficznego i kryzysu kadrowego najbliższych 20 lat. Ale to może mieć też przełożenie na doświadczenie pacjenta, chociażby tego dłuższego kontaktu twarzą w twarz albo oko w oko z lekarzem, który nie patrzy w komputer spisując słowa, które wcześniej nam powiedział, tylko patrzy w twarz. To też jest ważne z punktu widzenia doświadczenia pacjenta. Bardzo, bardzo istotne. No jeżeli my się otworzymy na to, żeby zautomatyzować takie rutynowe rzeczy, które naprawdę mogą być zautomatyzowane i jest szereg przykładów pokazujących, że nawet na etapie już nie samego gabinetu, ale też na etapie w ogóle rozmowy z rejestracją medyczną szereg rzeczy można zautomatyzować, typu potwierdzanie wizyt, gdzie jak ja naprawdę obserwuję, jak rejestratorki medyczne próbują się po 20 razy dodzwonić do pacjenta, żeby się dowiedzieć, czy on mógł być, czy on mógł przyjść na wizytę. Mogą mu wysyłać SMS-y, ci pacjenci nie reagują na SMS-y, to spokojnie można zastąpić botami głosowymi. Zbieranie zapotrzebowania na recepty. No jest szereg takich bardzo powtarzalnych rozmów, które wysysają energię i zabierają czas, a tak naprawdę ten czas rejestracja medyczna mogłaby poświęcać właśnie na lepsze wyjaśnienie, lepsze komunikowanie się. Tak samo jak tutaj kolega zauważa a propos przyspieszenia rzeczy w gabinecie. No jest szereg też rozwiązań technologicznych, które pomagają lekarzom na przykład dyktować niektóre rzeczy do dokumentacji medycznej, tak żeby on nie musiał pisać, no bo też nie oszukujmy się, że niektórzy lekarze no mają problem nawet, żeby posługiwać się klawiaturą komputerową. Łatwiej będzie mu kliknąć jeden guzik i po prostu podyktować, co się pacjentowi dzieje, żeby to się automatycznie zapisało w systemie dokumentacji medycznej. No szereg naprawdę takich ułatwień już jest dostępnych na polskim rynku. Pytanie, czy też my jesteśmy na tyle otwarci, żeby z nich korzystać. I czy pacjenci też będą w stanie je zaakceptować? Na przykład to, że cały czas słucha ich jednak jakaś technologia. To może być też z punktu widzenia doświadczenia pacjenta nie takie proste, bo prywatność też przecież jest jednym z tych ważnych składowych elementów tego patient experience. Z jednej strony tak, natomiast no, te systemy też są bardzo dobrze pozabezpieczone. Tutaj nie oszukujmy się, że rzeczywiście na bezpieczeństwo stawia się bardzo dużo. Tu za chwilkę a propos bezpieczeństwa tobie oddam głos. Natomiast no, z jednej strony może nas to trochę niepokoić, ale ten komfort związany z tym, że uwalnia się czas na to, żeby właśnie móc mieć to indywidualne podejście i rozmawiać z empatią i skupić się na drugim człowieku, no to jest też coś, czego no nie zastąpimy. To jest w ogóle super, jeżeli możemy uwolnić człowiekowi czas, żeby mógł być drugim człowiekiem. Do bezpieczeństwa na pewno wrócimy, ale o ile jeszcze jest z nami pan Bartosz, to jemu chciałbym również poświęcić chwilkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Z jakim doświadczeniem pacjenckim pan do nas dzwoni? Ja może zacznę od tego, w jakim wieku jestem, bo myślę, że to też ma duży wpływ na szereg doświadczeń związanych z publiczną służbą zdrowia. Ja mam 43 lata, no i niestety raz na jakiś czas już też muszę pojawić się u lekarza. Jeśli chodzi o podstawową, jak gdyby opiekę medyczną, czyli lekarza rodzinnego, tutaj moje doświadczenia może nie tyle są negatywne, co takie neutralne, ponieważ zazwyczaj badanie przeprowadzane z różnego rodzaju problemem przez lekarza rodzinnego ja odczuwam jako takie bardzo, bardzo pobieżne. Tak jakby lekarz niekoniecznie dawał z siebie wszystko, żeby stwierdzić, co może być przyczyną danego problemu z organizmem. I tutaj właśnie neutral, ale bardziej tak w stronę negatywną. Natomiast jeśli już pojawiałem się na jakimś badaniu u specjalisty, gdzie zostałem skierowany, oczywiście odczekałem swoje na dane badanie, tutaj z kolei moje doświadczenia są pozytywne. Ze względu na to, że zawsze zostałem dobrze poprowadzony, dobrze przygotowany do tego badania. Panie, które pomagały, panie pielęgniarki i zarówno sam lekarz, który prowadził to badanie, były osobami miłymi, bardzo pomocnymi. Ja nigdy nie miałem negatywnych właśnie odczuć związanych z taką wizytą. Przytoczę przykład zeszłorocznego badania rezonansem magnetycznym. Bo o tym też państwo wcześniej mówiliście, że ono często może być przeprowadzone w sposób nieodpowiedni ze względu na brak odpowiedniej ilości informacji. Natomiast u mnie to badanie zostało przeprowadzone w sposób w pełni profesjonalny, moim zdaniem, ponieważ najpierw zostałem w pełni poinformowany, jak to będzie wyglądało, że właśnie w rezonansie będzie bardzo głośno, że należy założyć słuchawki, że raczej nie uda mi się tam zasnąć, bo taki plan miałem, bo wiedziałem, że będzie trwało około pół godziny. Także ten obraz mam podzielony na dwie części. To, co mówiłem wcześniej na temat negatywnego obrazu. Natomiast jeśli chodzi o samych specjalistów, to ja raczej tutaj pozytywnie bym to wszystko ocenił. Dziękujemy pięknie za ten głos i tutaj już oddaję głos panu Piotrowi Kuskowskiemu. Słuchamy. Znaczy z tej opowieści jakby wyłania się bardzo znana dobrze rzecz, czyli słabość POZ-u, rozumiana jako stosunkowo mało narzędzi, jakie ma do dyspozycji lekarz czy lekarka POZ-u w takiej swojej codziennej praktyce. Na przykład panel badań laboratoryjnych, na które w ramach swojego budżetu to lekarka czy lekarz POZ-u może pacjenta skierować, jest bardzo ograniczony, tak? A przecież bardzo wiele takich wstępnych rozpoznań, wstępnych diagnoz mogłoby się zatrzymywać właśnie na tym etapie. Bardzo mało też narzędzi mają lekarze POZ-u, jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną, na przykład kierowanie na badania profilaktyczne. No, powiem szczerze, uważam, jako obywatel, jako osoba blisko związana z ochroną zdrowia, że każdy lekarz POZ-u powinien móc na przykład skierować pacjenta, który ma, nie wiem, historię palenia za sobą, na przesiewowe badanie płuc, niezależnie od tego, czy jest akurat program profilaktyczny ogólnokrajowy, czy nie jest. No, tych narzędzi w tej chwili nie ma. No i siłą rzeczy jest to trochę taka rola, która kieruje dalej, tak? Jakbyśmy tak chcieli bardzo procesowo zarządzić ochroną zdrowia, to byśmy musieli dojść do kwestii, żeby pójść do wniosku, że to jakby nie uzasadnia istnienia, tak? Że pacjent od razu powinien pójść dalej, tak? Ale to jest jakby słabość systemowa, tak? To nie jest wina absolutnie tych osób, które na co dzień na froncie POZ-u pracują, tak? Po prostu mają bardzo mało narzędzi do dyspozycji. Wspominał pan też o tym, że te wrażenia doświadczeń pacjenckich w Polsce bardzo różnią się w zależności od konkretnych miejsc, że nie mamy jakichś takich ogólnych standardów, ale z tych badań wynikało, że te doświadczenia były bardzo zróżnicowane w zależności od konkretnego miejsca. Jak to wyglądało? Znaczy tak, no taką rzeczą, która szczególnie rzucała się w oczy, była przepaść w doświadczeniach pomiędzy szpitalami klinicznymi i tymi wysoko wyspecjalizowanymi i tymi mniejszymi szpitalami, przede wszystkim miejskimi, powiatowymi, gdzieś z wojewódzkimi, gdzieś pośrodku. Powiem szczerze, trudno było dociec, z czego wynika ta przyczyna, tak? Znaczy ta przepaść między doświadczeniami. Też z rozmów z lekarzami wcale nie miałem takiego poczucia, że oni są mocno przekonani na przykład o jakiejś zdecydowanej wyższości szpitali klinicznych, jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną nad szpitalami powiatowymi, gdzie na przykład może pracować bardzo zgrany zespół od lat ten sam, tak? Były jednak takie zjawiska, które nie występowały w szpitalach uniwersyteckich czy klinicznych, jak na przykład traktowanie z jakimś rażącym brakiem szacunku, to były marginalne zjawiska. Statystycznie rzecz biorąc, nie wiem, 5%, tak? Wciąż 5% dramatów ludzkich, ale jakby no, statystycznie mała grupa. A prawie 20 w szpitalach powiatowych, tak? O ile dobrze pamiętam z pamięci w tej chwili, przygotowałem te dane sprzed lat. Wbrew pozorom, jeżeli chodzi o takie kluczowe miary doświadczeń, jak komunikacja, jak traktowanie z szacunkiem, nie było takiej ogromnej przepaści między publiczną ochroną zdrowia a prywatną ochroną zdrowia, choć często w potocznych rozmowach tak gloryfikujemy, że w prywatnej ochronie zdrowia to jest tak cudownie, cukierkowo, tam wszyscy dbają o pacjenta, a w publicznej ochronie zdrowia to tak strasznie jest. No, z badań tak do końca nie wynika, tak? Tam oczywiście była różnica, ale to nie była jakaś przepaść, to nie była jakaś różnica jakościowa. W ogóle dużo pokutuje mitów o ochronie zdrowia w takim codziennym dyskursie. Wiele z nich nie ma uzasadnienia. No to jest właśnie ciekawe, że rzeczywiście zdarzają się i placówki komercyjne, które są świetnie przygotowane, mają świetnie zaprojektowaną właśnie i tą ścieżkę doświadczeń i komunikację. I zdarzają się takie, które mają to naprawdę na fatalnym poziomie, pomimo tego, że no, komercyjne, no to przecież biorą płatności od pacjentów i tak samo jest w tym świecie publicznym. Ale ja bym chciała się odnieść jeszcze na chwilkę do tego, co powiedział nasz słuchacz a propos tych doświadczeń z tego POZ-owego gabinetu. Ja trochę mam wrażenie, że to też jest taka gubiąca rutyna wypowiedzi, rutyna czynności. Ja miałam okazję prowadzić szkolenia dla lekarzy zrzeszonych w Naczelnej Izbie Lekarskiej i takie szkolenia właśnie komunikacyjne, szkolenia związane z patient experience, w ogóle z budowaniem komunikacji takiej pozytywnej, czyli opartej na rozwiązaniach. I takie głosy, które najczęściej do mnie trafiały, w ogóle zapisów było mnóstwo, ale głosy, które bardzo często trafiały, to też to, że nie ma takich szkoleń dla lekarzy bardzo dużo. Że lekarze, jak jeżdżą na różnego rodzaju konferencje albo wydarzenia takie branżowe, to zazwyczaj te szkolenia są ich specjalizacyjne, czyli dotyczą bardziej tych aspektów medycznych, a nie aspektów komunikacyjnych. Więc wydaje mi się, że też warto tutaj zwrócić uwagę na to, że no, lekarzy też trzeba pod tym kątem no, dać im pewien warsztat, tak? Nikt się też nie rodzi z umiejętnościami komunikacyjnymi tak po prostu. I o ile inwestujemy w zespoły rejestracyjne, no bo to taka nasza wizytówka, no to pamiętajmy, że w gabinecie to też jest nasza wizytówka, więc warto tutaj też nad tą komunikacją i empatią nadal pracować, bo ta rutyna właśnie wypowiedzi, te takie skróty myślowe i tak dalej, to też może gubić. I mam wrażenie, że to wybrzmiało też w wypowiedzi naszego słuchacza, że później jak trafił, no to już było lepiej i cały czas zobaczmy, że jest mowa o tych wrażeniach z komunikacji i z tego, jak czy był zaobserwowany, czy się czuł widziany i tak dalej. A w tym gabinecie POZ-owym trochę mu tego zabrakło, więc no ja kibicuję, drodzy lekarze, znajdujcie też czas na te komunikacyjne szkolenia. No ja myślę, że każdy z nas może gdzieś w swojej pamięci przywołać jakieś spotkania z lekarzami, które zapadły w pamięć i jak ja sięgam pamięcią do swoich, to nie pamiętam, jak się skończyło leczenie, ale pamiętam właśnie te pojedyncze momenty kontaktu, które mogły być bardzo miłe i bardzo dobre, a mogły być też negatywne. Ale zastanawiam się, nawiązując do tego nauczania lekarzy, tej perspektywy pacjenta, co było najtrudniejsze w przekonaniu niektórych lekarzy do przyjęcia właśnie tej perspektywy? No przede wszystkim taka postawa mówiąca o tym, że no lekarz jest od leczenia, a nie od komunikowania się i od empatii, że lekarze mają diagnozować i skupiać się na wynikach i na wywiadzie medycznym, czyli na zadawaniu tak żołniersko odpowiednich pytań, a nie na empatyzowaniu, głaskaniu po główce. I z takimi komunikatami dosyć często się spotykałam, przynajmniej weryfikując, cóż tam się dzieje po drodze. Więc chyba też takie trochę przeświadczenie, że jakby rolą lekarza jest leczyć, a zapominamy, że ta komunikacja dookoła też ma wpływ na te wyniki późniejsze w procesie leczenia. Zastanawiam się, jakbyśmy mogli tak usiąść i szybko wypisać listę rzeczy, którą w polskiej służbie zdrowia można by tą komunikacją z pacjentem albo w ogóle tym poprawieniem doświadczenia pacjenckiego znacząco polepszyć, to jakie by to były gałęzie? Co można by tym pacjentocentrycznym sposobem myślenia trochę naprawić? No ja myślę, że przede wszystkim moglibyśmy naprawić wrażenia, które na razie ma większość pacjentów, ale to, na co myślę, że powinniśmy położyć taki nacisk, to jest też to, co tutaj mój kolega obok powiedział, czyli w ogóle planowanie i projektowanie tych doświadczeń, żeby one nie były takie na chybił trafił, bo one są po prostu na chybił trafił w tym momencie. Nie są projektowane, nie są brane pod uwagę te kroki, te punkty styku. Nie wiemy, jakie są nasze punkty bólu w bardzo wielu placówkach, czyli też osoby zarządzające nie zawsze przyglądają się, co tak naprawdę jest naszą bolączką i czasami bolączką jest komunikacja w gabinecie z lekarzem, czasami bolączką jest to, że nie ma terminu do lekarza, czasami bolączką jest to, że nie ma parkingu, a czasami bolączki są takie, że to można zmienić w 5 minut i to przestanie być bolączką pacjenta, więc przyglądanie się tym krokom i tym ścieżkom, projektowanie tych doświadczeń i pamiętanie, że doświadczenia pacjenta nie dzieją się tylko na rejestracji i nie dzieją się tylko w gabinecie, ale dzieją się przed, w trakcie i po mojej wizycie również. Znaczy ja trochę będę bronił ochrony zdrowia, bo ten sposób myślenia wynajmniej nie jest unikalny dla ochrony zdrowia. No każda większa organizacja jest poszatkowana jak sito. Tak? To prawda. Znaczy księgowość myśli o księgowości, sprzedaż o sprzedaży, IT myśli o IT, a handlowcy o tym, że muszą dowieść cele. Nikt nie myśli oczami klienta, tak? W ochronie zdrowia jest dokładnie to samo. Musi być osoba, musi być rola, musi być zespół, który stara się to wszystko zobaczyć oczami pacjenta. Zobaczyć, co się dzieje, kiedy pacjent przychodzi, kiedy wędruje przez naszą instytucję, co rozumie, co na każdym kroku poznaje, jakie informacje dostaje, co się dzieje i z czym wychodzi. Tak? Jakby to nie jest naturalny sposób myślenia, tak? Więc to jest duże wyzwanie zarządcze tak naprawdę. Jak zmienić sposób zarządzania placówką, dodając tą nową perspektywę. Nie silosów, naszych wewnętrznych, nie takie wsobne myślenie, czym się zajmują poszczególne komórki, no w tym wypadku oddziały, pracownie i działy administracyjne, tylko właśnie myślenie, a jak to wygląda w poprzek, kiedy ktoś przez to wszystko musi przejść? Co ta osoba rozumie na każdym kroku, tak? Jak może to zmienić? Bardzo trudne zadanie wbrew pozorom, ale właśnie mentalne, bo nie jest naturalną rzeczą myśleć w ten sposób. Zawsze wolimy schować się w naszym obszarze i go sobie, ten nasz ogródek, pielęgnować. No i tylko czasem trochę walczyć. Piękne jest to, że powiedziałeś, że brakuje takiej roli, bo ja też jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że szukając osób, z którymi ja mogłabym porozmawiać właśnie do Patient Experience Manager, zauważyłam, że praktycznie w Polsce nie ma osób z takim stanowiskiem, o ile od roku, dwóch Customer Experience Manager jest takim popularnym stanowiskiem, o tyle Patient Experience już praktycznie nie ma takich osób, więc też zadbajmy o te role.